Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu... Ja, det føles næsten helt corny at starte timen, sådan her. Også lidt lækkert. Men grunden til, vi hørte det her... nummer, Girl from Ipanema, det er selvfølgelig, at João Gilberto, en af mændene bag indspilningen, han døde i weekenden, han døde den 6. juli, 88 år gammel. Og Gilberto her, han formåede altså at blive en global verdensstjerne i 50'erne og 60'erne ved at spille bossa nova. Det er altså ret så imponerende. Han er også blevet kaldt for faren til bossa nova, eller kongen af bossa. Og netop den her plade, den er fra, nummeret stammer fra 64, den der hedder Getz Gilberto. Og der spiller han jo med jazzmusikerne Stan Getz og også Carlos Jobim. Og den her plade her, den har altså solgt rigtig, rigtig mange millioner eksemplarer verden over. Den vandt også en Grammy for årets album, hvilket jeg synes er ret så imponerende. Men nu er han altså ikke mere. Derfor skal vi tale lidt om João Gilberto her. Og også lidt om bossa nova, fordi altså, er det mere end bare sådan noget hygge søndagsmusik? Er det ikke sådan lidt en billig udgave af jazz? Det er måske min udenbare holdning, men det kan være, at jeg kan få en anden i løbet af de næste par minutter. Fordi nu skal jeg sige velkommen til Kasper Kvist Nørgaard, en stor bossa nova-fan og også en mand, som arrangerer bossa nova aftener i Odense blandt andet, hvor man så kan høre musikken og høre dig fortælle lidt om den her genre. Så velkommen til, Kasper. Tusind tak. Og Kasper, du er med fra Svensens land, er det rigtigt? Ja, jeg er med fra den anden side af sundet, ja. Om det er skønt, at jeg kan høre dig og det hele. Men før vi lige taler om dig og din bossa nova-kærlighed, så lad os selvfølgelig starte ved Gilberto her, som desværre ikke længere er blandt os. Han er jo, var brasilianer. Hvor stor var han egentlig i sit hjemland? Jeg tror, man kan bare se på Copa America-finalen fra en nat, og så kigge på, at man spiller en af hans nummer, før kampen går i gang. Ikke? Han er, som du selv siger, han er kongen og den største, og faderen af bossa nova. Og hvordan er det så, det lykkes ham at blive så stor, fordi at det er jo en musikgenre, som jo ikke var stor i Vesten, før han ligesom kom til at lave den her plade sammen med Stan Getz. Ja, men det er jo fordi, det er mere end bare søndagsmusik, som du så faktisk kalder det, ikke? Det er fordi, at for mig at se, så han laver den her rytmiske suspens med lytteren, som er, at han spiller i et andet tempo, end han synger. Og jeg tror, det er sådan set den største... Det er sådan set den største ting, Gilberto, som har gjort, at han har været helt ekstraordinært dygtig. Mm. Og hvad var det så, han lavede sammen med Stan Getz? For det er jo virkelig ofte den her plade og det her nummer, man ligesom hører, når det er Gilberto, man skal tale om. Hvad var det, de gjorde sammen, de to? Jamen, jeg tror, de satte jo måske en lidt mere europæisk præg på noget, som jo var enormt brasiliansk. Ikke? Altså hans debutplade fra 1959, sikkert det så har været til, det er efter min mening måske en af verdenshistoriens bedste debutplader. Mm. Og har hele det her, har hele den her opbygning af latinamerikansk jazz, men også med sang på. Og jeg tror, at de fleste mennesker, måske også europæer, vil ikke genkende til, at en af grunden til, at man måske ikke hører så meget jazz, som de fleste gerne ville, det er måske fordi, at der ikke er noget vokal på det. Mm. Jeg tror, det gør det meget mere vedkommende, at der bliver sunget på det, og det er så, selvom man ikke rigtig forstår, hvad der bliver sagt med vores germanske forståelse af sproget, ikke? Mm. I forhold til bossa nova over for anden former for jazz, bliver det bare så bredt at bare tale om jazz selvfølgelig, men hvis vi bare lige tager bossa ind her, altså hvad er det så, du siger, den kasse, som gør den helt særlig? Altså for 2 år siden fik jeg, det burde alle danskere have, en brasiliansk kammerat. Jeg mødte en fyr for 2 år siden, der hedder Juan, som spiller nogle af de her numre for mig, og han har, altså jeg kom lynhurtigt ind i hele det her univers, som jeg, som jeg synes er enormt spændende. Og blandt andet, som jeg siger, at det, det der for mig gør det helt ekstraordinært, det er det her med, at der bliver sunget i en anden, rytmes, end der bliver spillet på, på gitaren eller på de andre instrumenter. Og det gør også, at det faktisk er relativt svær musik, og relativt svær musik at spille. Og de fleste mennesker, jeg kender, som godt kan lide bossa nova, det er faktisk rigtig, rigtig dygtige europæiske guitarister, som, som får et helt særligt forhold til det, ikke også? Du, da vi talte sammen tidligere, der bad jeg dig om at finde et nummer, som ikke var Girl from Ipanema, hvor vi ligesom kunne vise måske, hvad han også kunne. Og, og der var det et nummer fra Amoroso-pladen. Altså Estarte, som jeg anbefalede, at vi skulle høre, synes jeg er... Der synger han så italiensk, så man kan sige, det viser måske også den her verdensmusiske genre, ikke? Altså det hele, men hele den plade, efter min bedste år, det er den plade, der virkelig viser, hvor ekstravagant musiker han er. Han nærmest visker ordene ud igennem mikrofonen, og han er enormt dedikeret, enormt perfektionistisk, og det synes jeg, man kan høre her. Manden var jo relativt skør, og blev jo sur på fuglen over den, og ud af takt den. Du falder lige ud her, Kasper. Vi kan også få, bare... Ja, det... Ja, du falder lige ud der, Kasper. Det kan også få, bare skal høre nummeret, så kan vi tale ved bagefter. Super. Det kommer her. Estate sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. E il cuore mio vorrebbe cantilar. Estate. Il sole che ogni giorno ci scalda. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. Se un po' di pace tornerà l'estate che ha dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore. Per farmi poi morire di flot sang her. Kasper Kvist Nørgaard, du er jo bossa nova fan og rette vidne omkring denne her genre, må vi nok sige. Det nummer, jeg har hørt her, det lyder jo for mig lidt anderledes meget andet bossa nova, jeg har hørt. Kan du følge det? Præcis. Altså, jeg tænker jo, at de fleste, som du siger, det er jo den her sådan måske lidt søndagsfølelse, man får ind, ikke? Med, fordi mange af numrene er nogen, man kender, men altså, som jeg siger, så altså, der er meget mere i genren, end man skulle tro. Mm. Og det her, altså det synes jeg blandt andet, den her sang her virkelig viser. Hvad så med, nu bliver vi ved med at snakke om det her med søndagsmusik, men jeg kunne bare forestille mig, når sådan en som dig kaster over bossa nova, kaster al sin kærlighed på bossa novaen, så må der også måske være nogen, der har tænkt, ah, Kasper, altså det er jo fint nok, men det er jo ikke den fine jazz. Nej, og det har du fuldstændig ret i, men jeg tror faktisk, det sjove ved det her, nu har jeg jo igennem de sidste 2 år, der har jeg jo forsøgt at gøre alle en lille smule interesseret i en genre, som jeg så godt kan lide. Og man kan sige, at det sjove er, at der er ingen mennesker, man spiller bossa for, som ikke kan lide det. Det er jo det er så let tilgængeligt verdensmusik, og det, altså, det tror jeg, det er noget af det, der gør, at genren har overlevet så mange år, på trods af, at der ikke er ret mange, der reelt har spillet den. Det er, at jeg tror simpelthen, man bliver glad af at lytte til det. Mm. Vil man godt kunne finde noget bossa nova, som ikke er så let tilgængeligt eller let fordøjeligt, altså hvor du bliver udfordret lidt mere? Det vil man helt sikkert kunne, men så er man måske lidt mere over i den gamle genre, som er lidt mere over i sambaen, hvor bossa nova stammer fra. Og man kan sige, der er kunstnere som Chico Buarque og Toquinho, som er måske mere, altså lidt sværere tilgængelige, men også fantastisk smuk musik. Mm. Hvis vi lige skal slå en sløjfe på João Gilberto her, som jo døde i weekenden. Hvor længe klarede han den egentlig på toppen? Fordi når man sådan læser lidt hans diskografi, så er det jo som om det er i 50'erne, og så er det primært i, altså især i 60'erne, hvor han virkelig bryder igennem. Men det er jo alligevel en del somre siden. Altså har han holdt gryden i kog lige lidt siden? Altså vi har jo at gøre med en mand, som på sine ældre dage bliver altså rasende på verden. Okay. Og han har ikke udgivet ret meget på sin ældre dage, og det har også været enormt svært at få både på interviews med ham og alt muligt andet, fordi han simpelthen han blev sur selv på fuglene over, at de ikke var i takt. Lidt sjovt med en mand, som har levet en karriere af at synge ud af takt, men altså man kan sige det er måske derfor at men for brasilianerne er han det ypperligste. Altså hvad Pelé er for fodbolden er han for bossaen og deres musik generelt. Og de har jo heldigvis stadig Pelé nu. Men lige i forhold til Gilberto, altså, hvad var det, han blev så rasende over? Jamen, jeg tror simpelthen, det er der aldrig rigtig nogen, der helt har fundet ud af. Men hans perfektionisme gjorde, at han på et tidspunkt vælger at trække sig, fordi han simpelthen ikke føler, at han bliver taget fuldt seriøst. Og træt af, at folk snakker til koncerter og de her forskellige ting. Så jeg tænker måske noget, der lyder lidt grimt, men bare en gammel mands sure tanker. Det er i hvert fald min opfattelse. Og nu er han så ikke i blandt os længere, men vi bliver nødt til at lige hylde ham med et nummer mere her til sidst. Jeg synes, jeg vil være passende. Og hvad hedder den? Desafinado? Er det det? Desafinado er for mig, og jeg tror også for de fleste som brasilianere, tror jeg, det er nummeret, altså sådan, der definerer genren. Er for hans debutplade, er et nummer, hvor som, altså, det er et fantastisk nummer. Og det er genredefinerende og et fantastisk nummer, Desafinado. Jamen, så lad os da bare sige farvel og tak til João Gilberto med det nummer. Og også tak til dig, Kasper Kvist Nørgaard. Det var en fornøjelse. Velbekomme. God aften. Velbekomme. Hej. Jo, tak. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Hvis du lige er tunet ind her på FM-båndet, så er det altså ikke P8 Jazz, du hører. Der er heller ikke min mors Spotify, du har hacket. Der er derimod AK24-7, og vi har lige sagt farvel til Joao Gilberto, som døde 88 år gammel i weekenden. Og fra det, så skal vi til noget, som alle medier, altså nærmest uden undtagelse, elsker meget højt, nemlig fænomenet sommerlæsning. Jeg var inde på det i sidste uge, hvis nogen lyttede med der i onsdags. Altså, Politiken, Berlinske, you name it, alt sammen. De har sådan noget med, at de skal tale om sommerlæsning. Hvad er det, deres skribenter, deres anmeldere osv., de skal læse i deres sommerferie? Bøger, de kan anbefale. I interviews, der får de også deres kilder til at sige bøger, de vil anbefale. Jeg så G.T. Amiri, jeg tror, det er Politiken, der anbefalede 3 bøger, alt sammen Paulo Coelho. Det var bare det, man skulle læse. Og Weekendavisen er jo gået all in. De har 5 hele sider, hvor deres skribenter som bare forklarer, hvad de skal læse i ferien. Og det er alt fra Karen Bliksen til Claus Rothstein skal læse Henrik Ibsen. Og mange af de fine, tunge drenge skal læses i ferien, for man skal åbenbart læse bøger der. Og vi har jo 20 stjålet den originale idé, og derfor så er der også sommerferielæsning her i AK24-7. Og jeg har fundet den første bog, som jeg kom til at læse her i ferien, og det er en bog fra 1984 af Rina Dahlrup, der hedder Bongo bryder ud. En stærk fortælling, og vi nåede kun halvvejs sidst cirka, hvor min kollega Sanne læste op. Og for lige kort at opremse, hvad der skete i handlingen, så har vi denne her unge fyr ved navn William, som har et årskort i Zoologisk Have. Han sidder ofte og kigger på den hundabe, der hedder Bongo. Og lige pludselig så sker der det, at Bongo simpelthen bryder ud, noget som William har tænkt over længe, han gerne vil have skete. Bongo bryder ud, men er en flink abe, går ind bare en tur rundt med William og ser på alle de andre dyr. Det stikker sig af, at Bongo hopper over hegnet, ender ude på vejen, hvor Bongo bliver meget skræmt af alle de her biler, som han tror er, eller hun tror er dyr, men det er jo farlige biler. Ender så ved en container, hvor Bongo stjæler noget gammelt tøj og går så rundt som en ældre dame med tøj på. Bongo og William tager så en tur i bussen, hvor de lige ved at blive smidt ud, men klarer den. Og der var vi så nået til, det var den sidste del, jeg gerne vil læse, få Sanne til at læse op. Det er lige ribbet fra sidst, og efter det, der skal vi høre mere. Men lad os lige høre, hvor Sanne, og hun sluttede fortællingen med Bongo, bryder ud. Nu var de fremme ved et stort tog, og der stod de af bussen. Det var lige et sted for Bongo, med masser af plads til at løbe omkring og more sig. Med et sprang hun op på monumentet med kongen til hest. Alle mennesker blev meget forbavset. Hvad laver den gamle dame deroppe? Råbte de. Er det en demonstration? Hun skulle spæres inde. Tilkald politiet. Det er en abe, råbte en lille pige. Fy, sagde hendes mor. Sådan siger man ikke om gamle damer. Endelig fik William lukket Bongo ned, og alle mennesker gik hver til sit. Og således kom vi til side 20 i den her fortælling. Josefine, hej. Hej. Nu havde jeg jo Sanne til at læse op sidst, og i dag der har du fået æren af at læse Bongobryder ud op. Mm. Og jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Det er altså Rina Dahlrups Bongobryder ud, anden del. På torvet stod en fotograf, og William ville gerne have taget et billede af sig selv og Bongo. Er de blevet gift på rådhuset? Spurgte fotografen, som var lidt sløv. Nej, råbte William. Er du tosset? Det blev et godt billede, men desværre kom Bongo til at spise det. Bagefter gik de hen til en fotoscafé og bestilte to sodavand med sugerør. Bongo kunne ikke sidde stille. Hun ville se, hvad de andre fik at spise og drikke. Altså, er de blevet gal, fru? Råbte en mand, efter at Bongo havde spist hans kones sandwich og drukket hans vin. Bongo drak sin sodavand på 2 sekunder. Så løb hun videre til et skilt med en gorilla. Det var King Kong, abernes konge. Hun dansede og hoppede op og ned foran skiltet. William kiggede i sin pung. Det var lige præcis. Der var lige præcis penge nok til, at de kunne gå ind og se filmen King Kong. Den film kunne Bongo godt lide. Hun hoppede op og ned i stolesædet og grøntede og grinede og råbte "Ula!" hele tiden. Men da de kom ud af biografen, græd Bongo, fordi filmen endte så sørgeligt. William gjorde, hvad han kunne for at trøste hende. Det er kun en film, sagde han. King Kong er i junglen nu. Han har det godt og bor i træerne. Da de stod på et gadehjørne og vidste ikke, hvad de nu skulle finde på. Bongo snyftede stadig lidt, og hun havde fået hikke. Så standsede en taxa op ved siden af dem. Chaufføren lænede sig ud af vinduet. Hop ind, råbte han og åbnede bagdøren. Jeg så den gamle dame klatre op på kongens hest, og det er det flotteste, jeg har set, siden jeg var ung og var klovn i et cirkus. Så fik de en gratis køretur, og chaufføren fortalte dem om livet i cirkus, mens han kørte afsted i fuld fart. De var hurtigt fremme ved huset, hvor William boede. Hvor har du været så længe? Spurgte Williams mor. Vi var ved at blive nervøse. William fortalte, at han havde vist Bongo byen. Mor sagde, at Bongo godt kunne få lov at blive der lidt. Men når de havde spist, skulle William gå tilbage til zoologisk have med hende. Williams forældre havde besøg af tante Olga og onkel Frede. De kunne ikke så godt lide den måde, Bongo spiste på, men de sagde ikke noget. Williams mor havde lavet suppe, og det havde Bongo aldrig smagt før. Bag efter middagen vaskede Bongo op. Det lignede et cirkusnummer. Men nu sagde Williams mor, at klokken var mange, og at de måtte skynde sig tilbage til zoologisk have. Tante Olga og onkel Frede sagde, at de håbede, at Bongo ville komme og besøge dem en dag i Næstved. Det var ved at blive mørkt. Bongo svingede sig fra træ til træ, og det tog ikke lang tid, før de var henne ved muren ind til zoo igen. De sneg sig tilbage mod abehuset. Kontrolløren sad i en stol og sov og opdagede dem slet ikke. De gemte stråhatten og tasken og kjolen bag en busk og listede videre. Da de stod ved døren til abehuset, sagde de farvel til hinanden. Det havde været en dejlig dag. Vi ses i morgen, hviskede William. Så kommer jeg igen. Det lover jeg. Bongo smuttede ind i buret og fortalte på abesproget om alt, hvad hun havde oplevet. De andre aber lyttede og gjorde store øjne. Og William cyklede hjem igen. Når jeg bliver stor, skal jeg og Bongo rejse til junglen og besøge hele hendes store familie, tænkte William. Tak for det, Jose. Det var slet. Det var godt læst op. Synes du det? Ja, meget. Tak. Mange tak. Og det var Bongobryder ud? Mm, Bongobryder ud. Den er da meget god. Ja, en glimrende børnebog. Og du hørte engang første del, gjorde du? Nej, det gør jeg ikke. Det var for dårligt. Ja. Jamen Josefine, tak for det. Jeg har ikke meget mere at sige. Det var glad for, at vi fik læst Bongobryder ud af Rina Dahlrup. Jeg fandt det ud af, Jose. Rina Dahlrup, hun er født i 1938, men hun lever endnu. Okay. I Vanløse. Nå. Og jeg fandt en mail på hende fra år 2000, og jeg har lige en idé, om hun sikkert har den samme mail, så måske skulle man skrive til hende og spørge, om hun ikke vil ind i programmet. Men det lyder som en god idé. Ja. Ja. Du skal være værdig næste uge, så det kan være, at du lige skal få, få fat i Rina. Det skal jeg nemlig. Nå, fedt. Tak for det, Jose. Og ja, hvis man har nogle forslag til, hvad vi ellers kunne læse op her i AK 24/7, så kan man skrive ind på 42 600 24/7. 42 600 24/7. Og det, vi kræver dog, at bogen ikke er altså alt for lang. Sådan en 20, maks 30 minutter må den tage at læse. Det er ligesom det. Og så gerne til børn egentlig. Men det var vist AK 24/7 læser bøger for nu. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal lige hurtigt runde Roskilde Festival, som jo sluttede her i weekenden. Den kørte fra onsdag til og med lørdag, og på sådan en festival, der bliver alting anmeldt. Nærmest alle bladene er der, i hvert fald de sjællandske medier, og de anmelder i et væk. Så hvis du ser en koncert med The Cure eksempelvis, eller Noel Gallagher, eller hvad de hedder alle sammen, så kan du læse de anmeldelser i mange forskellige medier, og de er ofte ret så uenige faktisk. Det kan være fra 2 til 6 stjerner til de samme koncerter. Men hvis der er sådan en ting, man kan være helt sikker på, så er det, at Ekstrabladets anmelder Thomas Treve, han altid har en elendig festival. Og det er faktisk blevet værre på de seneste år, har jeg bemærket. Udover at han er meget, meget sur på Tinderbox, det giver måske lidt mere mening på en eller anden måde. Men så Roskilde er så ved, at jeg begynder at irritere ham ret så meget. Og det, der har jeg bemærket, der primært generer om, det er, at der ikke er gode nok navne til orange scene, og egentlig det samme med den næststørste scene, Arena. Og så, at der simpelthen altså, er så mange unge mennesker, der har så dårlig smag, og der bliver spillet en masse hiphop, som simpelthen bare er ringe. Og når det endelig er en god musiker, som Thomas Treve synes, eksempelvis Bob Dylan, så bliver der knævret blandt publikum. Så jeg googlede bare lige Treve, Ekstrabladet og Roskilde Festival, og faldt over nogle anmeldelser. Jeg tror, jeg fandt 2 positive, og så ellers altså et hav af negative anmeldelser. Og det er jo ikke fordi, at det kan godt være, han er ret. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set alle de her koncerter, men jeg synes lige, vi skulle samle dem med, vi kaldte det for Treve. Og Treve elsker Roskilde, men det gør han så ikke alligevel. Det burde han måske. Derfor så har jeg lagt et par highlights fra hans anmeldelser for årets Roskilde Festival under musikken til When a Man Loves a Woman. Og det lille stykke, det kan du høre her. Ikoner på Roskilde burde have aflyst. Engang havde de den, det har de ikke længere. Narrehat, hovednavn kvarede sig. Travis Scott opnåede næsten at smadre sit repertoire med klichéfuldt nattekoncert. Fuser på Roskilde. Ikke dygtig nok. Forrygt. Dylan misbrugt på Roskilde. Legenden var engageret, men han blæste i vinden foran festivalens utålmodige børnehavepublikum. Roskilde syge. Mor, jeg vil hentes. Poptrioen Scarlet Pleasure forstærkede ens hjemve med middelmådig koncert i festivalens kæmpe telt. Fordumt. Kæmpe brøler på Roskilde. Gabende. Ny nedtur på Roskilde. Roskilde læfler mere og mere for festivalens pur unge publikum. Det skaber problemer, fordi de unge har dårlig musiksmag. Og den hiphop, de hører, er endnu værre live end på Spotify. Narrefisse. Vild røvtur på Roskilde. Cardi B har karisma som et lystigt bordel og flere åbenlyse fortrin. Et velegnet koncertrepertoire er ikke et af dem. Musikalsk er hun også lidt forklædt. Syge Roskilde. Fire dages tynd røvtur. Den 49. udgave af Danmarks største festival var en sløj omgang. Ja, det var Thomas Treve på, på Roskilde Festival. Jeg kan dog sige for en god ordens skyld, han han godt kunne lide i hvert fald Robin, gav han 5, og Robert Plant gav han også 5, så vidt jeg lige husker. Men det sjove er jo også, at han, altså han også, når han er god Thomas Treve, så er han jo vanvittig god. Jeg husker en gang, han anmeldte sådan en skrækkelig Ida Kåre-koncert, hvor han sagde, at hendes hvidmandsreggae tangerede racisme. Det modede jeg meget over. Men der var med stor enighed. Eksempelvis The Cure, de fik jo simpelthen 6 hjerter af Politikken og Lucia Odum, og hun skrev, at The Cure spillede som en gotisk mørk drøm for alle dem, der aldrig har passet ind. Til den koncert, der skrev Thomas Treve, død trist hovednavn, orange gik i sort. The Cure pinte Roskilde Festivals tilbageværende gæster med langtrukken fanklubkoncert til allersidst. Ja, hvem der så har ret, det ved jeg faktisk ikke, men lad os lige høre noget The Cure, før, mens jeg henter min næste gæst. The Cure her, og det var min tekniker glad for. Hun havde også givet dem 6 stjerner, hvis hun havde skulle anmelde den. Men Treo gav dem altså 3 og kaldte for et dødtrist hovednavn. Ja. Men nok om Treo og Roskilde for nu, fordi nu skal vi til noget, ja, noget ganske andet, kan jeg godt sige. Vi skal til den danske fagforening HK, som har knappen op, cirka i hvert fald en kvart million medlemmer. Så det er jo en ordentlig medlemsskare, det her. Og HK, de har nu lanceret en større reklamekampagne, som opfordrer medlemmerne til at prale noget mere. Blær dig selv bedre at kende. Sådan lyder budskabet i en reklamefilm, hvor man ser nogle af fagforeningens medlemmer få hjælp til at træde ud af jantelovens skygge. Og formålet med den her kampagne, det er så, efter sigende i hvert fald, at få HK's medlemmer til ligesom, eller give HK's medlemmer råd til, hvordan de bedst tager det næste skridt i deres arbejdsliv, og simpelthen lære at sælge sig selv bedre. Men spørgsmålet er så, om der virkelig er nogen god grund til at prale, og hvordan fungerer det her med HK's værdier? Der er sikkert et værdisæt. Louise Theil, velkommen til. Tak. Du er leder af det, der hedder Karrieretelefonen i HK. Og nu har jeg jo talt lidt om den her kampagne, men det er faldt over i den her kampagne, blær dig selv bedre at kende. Det er jo selvfølgelig et ordspil på at lære dig selv bedre at kende. Ja. Det er en reklamefilm, I har fået lavet. Ja. Og vil du kort prøve at beskrive den, før vi lige hører en bid fra den? Ja, altså vi ser nogle unge mennesker, som bliver spurgt om, hvad de egentlig er gode til. Og det er ret tydeligt, at det har de svært ved at sætte ord på. De bliver forlegne og nervøse, og så træder deres forældre ind, faktisk uden at de ved det. Og begynder at fortælle de unge mennesker her, mens de er på kameraet og bliver filmet, hvad de synes, de er gode til. Hvad forældrene synes, de er gode til. Og det bliver de ret berørt over. Og det klip, vi lige skal høre, der er der først noget skrift, vi af god grund ikke lige kan høre. Men der står, hvis du skulle blære dig med 3 ting, du selv er god til, efterfulgt af et spørgsmålstegn, og det er sådan noget, de ikke rigtig kan svare på. Og så derfra, der bliver de overrasket af flere af deres forældre. Og lad os da bare høre lidt fra reklamen her, så kan vi bagefter tale om det her med, hvorfor HK nu skal begynde at blære sig. Det er nok altid svært at nævne ting, man selv er god til. Der har jeg nok altid været sådan meget beskeden. Jeg ved ikke, om det er den der jantelov, der hele tiden spørger i baggrunden, at man ikke tør sige, hvad man egentlig mener, og hvad man synes, man er god til. Jeg tror ikke, jeg selv nogensinde har gjort noget, hvor jeg tænkte, ej, hvor er jeg god, eller fedt, det kan jeg blære mig med. Hej, mor. Hej. Hej, Laura. Du er jo fantastisk. Ja. Tak. Er vanvittigt god til at være iværksætter. Hun har altid gode idéer. Og hun er god til at rumme folk og deres forskelligheder. Min datter, hun er rigtig god til orden. En hjælpsom ung dame. Han har været god til fodbold, lige siden han kunne begynde at gå. Og han er rigtig god til sit arbejde. Amalie har vundet Danmarksmesterskaber i dans. Hun danser disco, hip-hop, funk. Du brød den sociale arv, og du blev student som den første i familien. Og så er jeg bare stolt af dig og elsker dig. Du er så sindssygt dygtig til det, du gør på dit arbejde. Du har nogle regler og nogle systemer. Det virker også for dem omkring dig. Der var en episode en gang, hvor de skulle danse. Kæmpe hat med flere hundrede tusind tilskuere. Musikken startede, og så gik musikken ud. Og så begyndte hun bare at tage armene op over hovedet og gå og klappe sådan her. Og så hele hallen begyndte bare at klappe, ikke? Indtil musikken kom, de laver bare rundt i hallen af sig selv. Altså, hvad var hun? 10 år gammel. Laver en ener. Ja, det var det meste af den her reklamefilm med Louise Theil. Det her med blær dig selv bedre at kende. Altså, det kan godt i mine ører lyde lidt som noget, nogle meget hurtige reklamefolk, de har fundet på. Ja. men er det virkelig, hvad HK's medlem, de skal nu? Altså, begynde at blære sig? Ja, det skal de faktisk. Og man kan sige, det er ikke sådan grebet helt ud af den blå luft, og ikke kun sådan et reklamebureau, der har fundet på det. Jeg taler med medlemmer hver dag, og i hvert fald rigtig, rigtig ofte. Og mange af dem siger, når jeg spørger dem, hvad de er gode til, så siger de, at jeg vil ikke rigtig prale og har svært ved at blære mig. Så det er faktisk de ord, som vores medlemmer bruger om sig selv. Og det er ærgerligt, det kunne vi godt tænke os at skubbe lidt til. Mm. Men altså, er det blær, bare det at sige, at man er god til noget? Jamen, det der er lidt interessant ved lige ordet blær, det er, at det sådan set er det, de selv forbinder med. Det at sætte ord på sig selv, forbinder de med, at så er man i gang med at blære sig. Og det kunne vi også godt tænke os at pille lidt ved, fordi det er jo ikke blær. Man skal have noget hat i. Og det har de også, medlemmerne. De er sindssygt dygtige til alt, hvad de laver. Men de har svært ved at formidle det eller kommunikere det til en omverden af frygt for, at man fremstår som blæret eller pralende. Og det synes jeg er ærgerligt. Ja, fordi det er jo egentlig interessant, det her med, der står, at man skal blære sig selv bedre at kende. Og hvis man så lige hurtigt går ind på ordbogen eller sproget.dk, så står der jo blære sig, det er at tale eller føre sig frem på en pralende måde. Ja. Og det er jo, man kan sige, nu snakker han lidt om jantelov den ene og sådan noget her, ja. men det kan også være, altså, også lidt irriterende typer, som ja, på den måde skal prale. Ja, men det er også derfor, vi tager begrebet med for at med glimt i øjet. Det er for at provokere lidt, fordi skal vi nu til at blære os. Man kan sige, der er også den her lille gimmick med, når man ser det på skrift, så er B'et i parenteser lidt fadet væk, så der sådan set står, lær dig selv bedre at kende. Og det er faktisk også meget det, som den her kampagne handler om. Mm. Der er det her helt grundlæggende med, at hvis ikke vi er i stand til at sætte ord på vores egne kompetencer, og egentlig spotte, hvad vi selv er gode til, og kommunikere det til vores kolleger og til vores chefer, så har andre mennesker også været ved at få øje på, hvad det er, vi er gode til. Så vi er nødt til at starte med at få klarlagt de her kompetencer. Det er rigtig svært for mange af os. Ikke kun for HK's medlemmer, men for rigtig, rigtig mange. Mm. Og det er simpelthen noget, I taler med medlemmer om det her. Altså, det er svært for folk at ligesom, og det ved jeg ikke, at hype sig selv. Ja, det er svært, og jeg tror, at der er flere ting i det. Jeg synes faktisk, nogle af de her medlemmer fra reklamefilmen kommer ind på det, fordi det ene, det er jantelov. Hvad tænker andre, og er det fordi, jeg nu stikker næsen frem? Noget andet handler også om, en af de unge piger siger, jamen, jeg tror faktisk aldrig rigtig, jeg har haft noget, jeg sådan virkelig har kunne blære mig med. Så det for mange, tror jeg også, det handler om, at jeg udfører jo mit arbejde hver eneste dag. Er det noget at blære sig med? Altså, jeg gør jo sådan set bare i gåseøjne det, jeg er ansat til. Og det, synes jeg, er en fortælling, eller et selvbillede, jeg kan genkende hos rigtig, rigtig mange. At jobbet, eller det, vi udfører så dagligt, det bliver pludselig noget, vi bare gør. Og måske fordi vi har gjort det i rigtig mange år, så bliver det faktisk lidt usynligt for os selv. Vi bliver blinde på os selv, simpelthen kan ikke se os selv udefra. Mm. Men hvad er det mere sådan konkret i savner? For man laver selvfølgelig sådan en kampagne her, for det skal, ja, det skal rykke ved et eller andet. Mm. Altså, hvad er det for nogle mere konkrete situationer, hvor folk de skal blive bedre til at blære sig, eller i hvert fald at sælge sig selv? Jamen, jeg tror, vi skal have det mere ind i dagligdagen generelt, fordi man kan sige, der hvor vi i hvert fald bliver bevidste om, at vi skal sætte ord på vores kompetencer, hvad vi er gode til, den er, at vi skal skifte job eller skifte karriere, så bliver det sådan meget tydeligt, at vi nu er nødt til skrive en ansøgning, hvor vi skal sætte ord på, hvad det er, vi kan bidrage med på en arbejdsplads. Men den her hverdag går, og rigtig mange er ansat i mange år på samme arbejdsplads, måske 20 år eller mere. Og det, der kan ske, hvis man ikke engang imellem rækker hånden lidt op, eller sætter ord på, hvad man kan og hvad man har lyst til, det er, at man får mindre og mindre indflydelse på de opgaver, man ender med at sidde med. Så jeg har i hvert fald sådan en tese om, at man kan få meget mere indflydelse på sit arbejdsliv, hvis man er klar over, hvad det er, man kan bidrage med, evner at formidle det til sin omverden, er klar over, hvad man godt kunne tænke sig og have lyst til. Det er ikke sikkert, at man får alle sine ønsker opfyldt, men man skylder sig selv, man skylder faktisk også sin arbejdsplads, synes jeg, om at byde sig til og ture og række hånden op og være modig, også med det, man er god til. Men er der så ikke nogle ting i den her reklamefilm, som kan virke måske, i hvert fald for mig, en lille smule, det ved jeg ikke, lidt mærkeligt, altså det her med, at man skal høre en kvinde få ros for, at hun engang, da hun var 10 år, klappede i en idrætssal og fik andre med. Fordi jeg tænker, sådan en konkret situation, der er det vel ikke det, man ligesom bringer frem. Altså nu skal du høre i fritidsordningen, der scorede altså et virkelig godt mål til 3-1. Altså man kan sige fagligt blær, altså arbejdsblær, det skal faktisk hægtes op på noget helt konkret og nogle konkrete eksempler. Så det vil jeg mene, det faktisk er et meget godt eksempel. Så kan man sige, selvfølgelig er der det her twist med, at hvis man har svært ved at... Vi har ofte svært ved at sætte ord på os selv, og vi har svært ved at anerkende os selv. Vi er skruet sammen til at finde problemer og finde huller i osten, og vi er super dygtige til at sige alt det, vi ikke er gode til, og alt det, vi ikke kan godt nok endnu. Så er der nogen, der kan blære sig på vores vegne, så er det jo nogle gange vores forældre, vi må ty til. Men man kan sige, det er jo et greb, som vi faktisk også bruger i karrierevejledning, som handler om, at hvis ikke du kan anerkende dig selv, så kan en spørgeteknik i en karrierevejledning være, hvis jeg nu spurgte din kollega, eller hvis jeg spurgte din chef, hvad ville hun så sige, at du var rigtig, rigtig god til? Og så flyder ordene oftest lidt lettere. Så det, vi har svært ved at sige om os selv, det har vi nogle gange lettere ved at sige om andre. Så det at anerkende hinanden er også en del af kampagnens budskab. Men om så ser videoen, altså hvorfor er det så ikke de her HK-medlemmer, som selv skal stille sig frem på en scene og sige, det her er god til, det kan jeg? Fordi når det, man kan sige, altså hvis min mor, som de gør her, skulle ind og fortælle mig, at jeg var god til noget, så er det da meget rart, men jeg tror også, jeg vil tænke, altså, ja. Ja, ja, det er på grænsen til det pinlige. Altså, jeg kunne glide en banan, hun ville stadig rose mig. Så. Ja, præcis. Og man kan sige, det er også for at lave en lidt rørende og en lidt blød indføring. Der kommer nogle flere elementer i løbet af året til kampagnen, som har nogle lidt andre vinkler på det her om, hvem det er, vi roser og anerkender, og måden, vi gør det på. Så man kan sige, det er ligesom at tage skridtet ret langt ud, at det lige er moren, der kommer ind på scenen, og de unge mennesker ved ikke, at deres forældre kommer ind. Så der er ligesom den her også følelsesmæssige reaktion, vi gerne vil have med. Mm. Men skal man så tænke det som om, at det ligesom er... Altså, de fortæller de her medlemmer, at de kan noget, og har gjort nogle gode ting, og har nogle kvaliteter osv. Og så er planen så, at det egentlig var dem selv, der burde kunne sige det her højt. Ja, jeg tror, at det er noget med... I hvert fald da jeg så den første gang, der blev jeg faktisk følelsesmæssigt berørt af den. Og det kan jeg også godt blive igen, når jeg hører den, selvom nu har jeg set den rigtig, rigtig mange gange. Jeg synes, den kan noget med, at vi bliver glade i rum og i miljøer, hvor det er positivt og anerkendende toner, vi hører. Vi bliver opløftet af det, og vi bliver berørt af det, også når vi hører det om andre. Og jeg tror, hvis vi skal en vej igennem den her jantelov, så kunne det her være en af dem, et godt bud på det. Hvis vi nu begynder at skabe nogle miljøer, nogle arbejdsfora, hvor det faktisk er tilladt at anerkende hinanden, og det faktisk er tilladt at komme ind på arbejdspladsen og sige, ej, jeg lavede noget i går, og det gik bare super godt, og kunne ikke tænke at høre om det. Vi får lov at glæde os med hinanden. Men hvis det er svært at starte med sig selv, så kan vi måske starte med hinanden, og så kan det være, at det giver mod til, at den unge pige næste gang faktisk tør sætte lidt flere ord på sig selv, også på en lidt anerkendt og rosende måde. Ja. Det kan jo også være, nu taler jeg helt frit for leven her, være lidt ubehageligt der. Jeg havde der et par måneder i mit liv, hvor jeg var i sådan, var det akademikernes A-kasse, hvor jeg også kunne huske, vi skulle lave sådan en øvelse. Ja. Og så skulle man sidde over for nogen, og så fortælle dem, som samtale, hvad man var god til. Mm. Altså, jeg synes, det var skrækkeligt. Ja, hvad er du god til, Christoffer? Jeg kan slet ikke... Jo, kom nu. Nej, det får du ikke til. Jo. Nej, fordi, hvorfor? Fordi jeg synes, det bliver sådan lidt, det bliver lidt kunstigt. Ja, hvorfor? Det er da ikke kunstigt. Du skal sige, hvad er du god til? Du er studievært, du sidder her og laver radio. Hvordan er du god til at lave radio? Hvorfor er du det? Jamen, skal, er det ikke bare, så skal jeg ikke bare selv ligge og rode med det? Er der nogen grund til, at det kommer ud i... Ja, det er der super god grund til. Nå. Der er god grund til det. Der er god grund til, at vi bliver bedre til at sætte ord på det selv, men det er svært, og ja. Det er svært, når vi bliver mødt med det så direkte, som jeg lige nu konfronterer dig med. Det er også meget ubehageligt at få ros, synes jeg. Ja. Spændende, ikke? Ja. Altså, hvorfor er det det? Jeg har rigtig mange medlemmer, og jeg snakker med rigtig mange mennesker hver dag, der har svært ved at tage imod ros og anerkendelse, og vi har også svært ved at rose og anerkende os selv. Og vi bliver jo nødt til at starte der. Altså, hvis ikke vi kan rose os selv, hvordan kan vi så få ros og anerkendelse fra vores chefer og vores kolleger? Og vi har brug for det. Og vi har brug for at skabe nogle rum, hvor vi tør løfte hinanden lidt, i stedet for at så manglede det ved mødet, så var der ikke den rigtige forplejning, eller så stemte tallene ikke. Altså meget af det arbejde, vores medlemmer udfører, kan godt være lidt usynligt, og det bliver måske først opdaget, når det ikke fungerer. Men hvad nu, hvis vi roser og anerkender hver gang, det faktisk kører fuldstændig, som tandhjul, der er smurt, ikke? Og så bare lige her til sidst, altså... Og det her med blære dig selv, det betyder ikke, at vi alle sammen skal gå ud og blære og prale os, fordi det er, altså det er det fede at gøre. Nej, altså vi må sgu godt blære os med det, vi er gode til, men vi skal have noget at have det i, det er klart. Der skal være noget bundklang, og det er mig glemt i øjet. Lær dig selv bedre at kende, der kan vi jo også starte. Louise Theil, leder af Karrieretelefonen i HK, tak for det, og held og lykke med kampagnen videre. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Og der er lige 2 minutter tilbage i den her time. I næste time, altså lige efter nyhederne klokken 18:05, der har vi nogle highlights for året, der gik. Det skal blandt andet handle om den podcast, der hedder Mørkeland, som får nogle gedigne hook, men det kan du altså høre lige om lidt. Jeg fik jo også lige en lytte-sms ind, en mand med navn Claus, der skriver... Hvad med, at lytterne skriver små historier til programmet, I så kan læse op? Fedt program. Tak for det. Det var da måske en meget god idé. Jeg ved det ikke, men jeg vil i hvert fald gerne læse en eller anden form for bog her på onsdag. Og kom gerne med nogle forslag. Men vi slutter time med lige at spille vores signatursang med den skønne titel For kunst dans. Dans. Og i det, jeg siger det, der kigger på min teknikere, der ser fuldstændig fabrilsk ud i ansigtet, fordi hun ikke har fundet den klar endnu. Josefine, du har den nu. Du har den nu. Den kommer her. Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Du lytter til et sammenklip. Hej Christine. Hej Camilla. Jeg har mor med i dag. Er det rigtigt? Mhm. Ja, men det er jo mandag, så der er ikke nogen vej udenom. Nej, altså det er derfor, vi er her. Ja. Ja. Men jeg var også bare, jeg er sådan rimelig, hvad hedder det, excited. Jeg er glad for den her historie. Spændt på den her historie. Jeg glæder mig til at fortælle den. Ja, jeg hørte du introen til podcasten Mørkeland, som er en af de allermest populære podcast i hele Danmark. I programmet der har de to værter, Camilla Bjerregaard Auervi og Christine Sofie Bugby, hver uge et sådan rigtig morsag med til hinanden, som de så ligesom gennemgår for hinanden og lytterne. Og konceptet er så, at de to værter bagefter sidder og diskuterer lidt med hinanden, hvem gjorde det og hvorfor. Og de kalder det selv for true crime. De her to værter, de understreger gang på gang, at de ikke har nogen særlig viden omkring mor. De synes bare, at mor og morgåder er fascinerende, som de selv siger. Så når de sidder og spekulerer i motiver og mulige gerningsmænd, så er det altså fra en amatørs perspektiv. Og deres viden er en, man kan google sig frem til. Programmet, det er som sagt enormt populært, og har ligget helt i top over de mest populære podcast i rigtig lang tid. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Og en af dem, som ikke synes, det her program er særlig fantastisk, det er dig, Sandy West. Ja. Du er her i rollen som pårørende, for i 2007, der blev din søster myrdet af sin mand. Ja. Og så har jeg også dig, Marie-Louise Toksvig, med mig her i studiet. Du har 25 års erfaring som retsreporter. Du har blandt andet dækket kriminalstof for Ekstrabladet, og nu laver du politiradio her på kanalen. Og jeg har bedt dig om at høre tre programmer, og så skal vi høre din vurdering af dem, om de er problematiske eller ej. Det ved jeg, I begge to synes, det kan jeg da godt spoile for lytterne. Men før vi når til jeres kritik, så synes jeg lige, at vi skal høre lidt af et af programmerne. Så de lyttere, som ikke har hørt det før, hvis de er en af de få danskere, der ikke har hørt det her enormt populære program før, ligesom ved, hvad det er, vi skal snakke om. Og jeg har lavet et sammenklip af et program, hvor de to værter, de snakker om en sag fra 2003, der fandt sted i Ans. Og det er altså et sammenklip, som jeg har lavet, man skal høre. Jeg har noget i posen, som skete i 2003, men det er faktisk måske ikke et drab. What? Ja, måske er det, måske er det ikke. Det vil jeg lade dig vurdere, når jeg er færdig. Ja. Vi skal til Solsortevej i den lille by Ans, der ligger mellem Aarhus og Viborg. Du er altid sådan ude på landet. Ikke? Ja, jeg har været i Jylland ret meget, synes jeg også. Søndag den 2. november 2003, der fik politiet et opkald tidligere om morgenen fra en mand, der fortalte, at han havde fundet sin hustru, den 55-årige skolelærer Edith, hende hed Christiansen, død i soveværelset i parrets hus. Politiet ankom til stedet og blev mødt af et frygteligt syn. Den spinkle, mørkhårede kvinde lå på gulvet ved siden af sin seng. Hendes trusser var trukket ned om knæene, der var blod 2 meter op ad væggene. Den ene halvdel af dobbeltsengen var gennemvædet af blod, en lampe var væltet, og hendes armbåndsur var reddet i tu, hvilket tydede på, at der ligesom havde været tumult i rummet, og så lå der en kniv på gulvet ved siden af liget. Edith havde mindst 179 stik- og snitsår over hele kroppen, blandt andet i nakken. Sige mig engang, sagde du ikke, at det måske ikke var et mor? Jo, okay, jeg skal nok lidt videre. 179 stik- og snitsår over hele kroppen, blandt andet i nakken, panden, halsen, hovedbunden på armene og mellem benene. Hun er virkelig faldet seriøst på den kniv. Den eneste, der blev afhørt i sagen, uden at det endda var særlig grundigt eller til bundsgående, det var Ediths mand, som forklarede, at Edith havde været deprimeret den seneste tid, og at det måtte være selvmord. Han havde sovet i gæsteværelset. Shit! Ej, den er vild. Nå, where to start? Altså, det, alle de her ting med, at hun er sød og rar, og at hun ikke virker selvmordstruet og sådan noget, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, man kan bruge til en skid. Vel? Nej. Men lad os lige lege med tanken. Lad os lige lege med tanken om, kan at hun man er vildt deprimeret, og at man ønsker at begå selvmord. Mm. Jeg ved, om det nogensinde i verdenshistorien, vores menneskets tid her på kloden, er et eneste andet menneske, der har slået sig selv ihjel på den måde. Ved at stikke sig selv en rundt omkring. En triliard gange i nakken. I panden og i nakken og i armene og mellem benene. For ikke benene. At sige, hvordan holder man sig selv ved bevidsthed for al den smerte. Altså, det var der nemlig også håndled, nogen, der pointerede. Et håndled, der næsten er skåret over. Og dine trusser er nede om knæene. Og du er også stukket mellem benene, hvilket også tyder på noget seksuelt. Ja. Altså med mindre, at man... nej, jeg kan ikke... Altså, jeg prøver sådan at tænke en eller anden sindssyg forklaring, ikke? Så skulle det være sådan noget med, at hun virkelig gerne ville have manden dømt for det, og hun var syg på den, og havde skrevet et brev, til, som hun havde lagt hos sin veninde, om hvis der nogensinde sker noget med mig, så er det min mand, der har gjort det. Så ellers... hvad hed kriminel? Showeren? Ja, jeg har faktisk ikke lige skrevet hans navn, men jeg har det. Det er lige meget. Jeg vil bare lige pointere, at det er så kort tid siden, at... han er vist gået på pension. Nå, okay, jeg skulle til at sige, at han kunne stadigvæk. Nej, jeg synes, jeg læste det. Så vær lige sikker på, at hvis du begår selvmord med en trilliard stik, inklusive i nakken, at det er ham, der kommer ud og... Jeg kan jo ikke lige vise dig et billede af rummet. Som vi ser det her, så er der jo ikke ingen anden gerningsmandsmulighed end manden, vel? Fordi han har også været hjemme, der var, og så i gæsteværelset. Ja, og der var ikke nogen tegn på indbrud. Og han har ikke hørt noget, siger han. Nej. Bare det, at han ligesom siger de ting, gør jo, at han også ligesom sætter sig selv i en situation, hvor at hvis han ikke får en venlig stemt kriminalassistent, så er der kun én mistænkt her, ikke? Mm. Det er jo også bizart. Fordi, ja. Altså... Nu sidder vi, og vi synes, og synes at men det kan jo ikke være andet end mor. Det tænker jeg. Mm. Ja, Sandy West, din søster blev som sagt slået ihjel for 12 år siden. Ja. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, fordi jeg ved, at din kritik af Mørkeland er farvet af det. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor du som pårørende synes, det her er en problematisk podcast? Jo, nu har vi lige hørt det her sammenklip, og jeg synes, det skriger af problematikker. Hvis jeg skal tage den bare fra en pårørendes synspunkt, så sker der jo det for 12 år siden, at jeg jo ligesom gennemgår mit livs krise. Altså, man skal jo forestille sig, at jeg står og ved reelt set ikke rigtigt, hvordan jeg skal komme videre med mit liv på det her tidspunkt. Jeg er, altså, det er min eneste søskende, og jeg står og føler mig fuldstændig alene. Og det, at de her to piger for det første fniser hen over de her mor, og for det andet gennemgår det som sådan en kaffeslabberas-snak, synes jeg er så moralsk forkasteligt. Og jeg kan slet ikke forstå, hvor de har fået den her idé fra. Hvordan fanden, jeg banner, hvor jeg er virkelig rasende, hvordan fanden har de nogensinde kunnet bilde sig selv ind, at det her det er acceptabelt. De skal forestille sig, at det er det en af deres egne pårørende. Forestil jer, at det er jeres egne pårørende, der bliver slået ihjel på bestialsk vis. Og efterfølgende, der er der så to skolepiger, som de lyder som, der tager den her sag op i en podcast, fordi de godt kan lide at snakke om mor. Altså, det er så forfærdeligt at sidde og lytte på som pårørende, og jeg kan nærmest godt garantere de her to piger, at der sidder pårørende derude til nogle af de sager, som de har taget op, som er blevet enormt mærket af det her efterfølgende. Jeg har blandt andet været inde og se, at de har taget en sag op fra 2007, det er samme år, hvor min søster bliver slået ihjel, og jeg må simpelthen bare sige, at hvis de tog min sag op, eller min søsters sag op, så ville det kræve så meget bearbejdning fra min side på den anden side, for jeg ville vide, at min søsters mor var blevet underholdning for en masse mennesker rundt omkring i Danmark, og jeg er simpelthen nødt til at sige, at vi lever i et land, hvor der bliver produceret så ekstremt meget underholdning. Vi har adgang til underholdning fra hele verden. Det er slet ikke nødvendigt, at vi skal sidde og have den her slags underholdning. Mor er ikke underholdning. Og så må jeg simpelthen bare sige, de har ikke nogen retsteknisk baggrund. De har ikke nogen baggrund for ligesom at sidde og gennemgå de her sager. Jeg er også blevet kontaktet af medier igennem tiden, som har haft lyst til at tage min søsters sag op, og det har som regel været, fordi de godt kunne tænke sig at undersøge, kunne man have gjort noget andet, kunne man have undersøgt det på en anden måde. Og det betyder, så er der jo et formål med det. Så er der jo et formål med ligesom at tage de her sager op, at der kunne man på en eller anden måde have gjort noget andet, kan vi tilføje et eller andet. Men det er jo ikke det, de gør. Det, de gør, det er, at de tager de her sager op, så sidder de og fniser hen over det, og siger absurde ting, begynder at motivforske i øvrigt også, hvilket jo er fuldstændig absurd. Og jeg må simpelthen bare sige, fra en pårørendes synspunkt, så gør det simpelthen så ondt i maven at lytte til de her to. Og Marie-Louise Toksvig, du har jo 25 års erfaring med rets- og kriminalstof, og derfor så ringede til dig og bad dig at lytte til tre udsendelser for at høre din vurdering af det her. Du har blandt andet været på Ekstrabladet, som jeg tænker mange forbinder med at gå til grænsen, også i kriminalsager. Så derfor tænker jeg, at det måtte være rigtig spændende at høre, hvad du tænkte, når du hørte de her programmer. Ja, så sendte du mig links til tre af dem, blandt andet det, vi har hørt et sammenklip af her. Og jeg ved ikke, om jeg fik ondt i maven, som Sandy gør. Det gør jeg til gengæld, når jeg hører dig tale nu. Fordi det rammer jo lige præcis ned i alvoren i det, jeg foretager mig professionelt. Jeg blev harm, jeg blev forarvet, og jeg bliver vældig overrasket, skuffet over i virkeligheden at høre, at det her det er en af de mest populære podcasts, der er derude. Det får mig sådan lidt tilbage til, der var sådan graffiti, da jeg var ung, der hed en milliard fluer, kan ikke tage fejl, et lort. Jeg synes, det her er inkompetent. Jeg synes, det er plat. Jeg synes, det er egnet til intet andet end underholdning. Jeg synes, der er, når man nu beskæftiger sig professionelt med forbrydelser, og det vil sige også med ofre, med forbrydere og med pårørende til begge parter, med de politifolk, som efterforsker, de mange andre eksperter, som er involveret i efterforskning og behandling af forbrydelser her i landet, domstole osv., så er det meget, meget mærkeligt at skulle forholde sig til to unge kvinder, som bare synes, det er superspændende. Hvis de synes, at drab er superspændende, så synes jeg, at de skulle tage og læse en kriminalroman. Eller skrive en, hvis de synes, det er sjovt. Så det. Men det her, det er bare ukvalificeret. Det er bare sniksnak. Og jeg er godt klar over, at vi jo i dag har en tilbøjelighed til at sidde og se på mennesker, der ikke kan danse i fjernsynet, eller høre på nogen, der ikke kan synge i fjernsynet, osv. Og den der glæde, amatørisme og naivitet, at på en eller anden måde skal blomstre derude med demokratisering af medierne osv. osv., osv. Det, jeg synes, er et af problemerne ved den her serie, det er, hvad er det for et produkt? Altså, så hedder det en podcast, du, Nicoline, kaldte det et program. Det er jo meget at forveksle med for eksempel et radioprogram, som er produceret af professionelle, som er underlagt dels nogle faglige kvalifikationer og nogle presseetiske regler, hvis vi skal helt op på den hest. Og jeg har det bare sådan, at jeg har det bare svært med uvidenhed og inkompetence. Det generer mig ganske ikke. Altså selv deres sprog generer mig, fordi det er temmelig dårligt dansk. Og hvis jeg har brug for en gynækologisk undersøgelse, går jeg jo heller ikke til min mekaniker. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det her, hvilken mening det skal have, hvad det skal bidrage med til nogen, hvorfor nogen vil lytte til det, men mest af alt, hvorfor de her to unge kvinder synes, at det her, det er noget, de skal dele med offentligheden. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er som om, at de heller ikke, det er som om, de slet ikke har overvejet, at der sidder jo faktisk pårørende til de her mennesker, der er blevet slået ihjel. For det første vil jeg sige, hvis jeg var blevet slået ihjel, så er det sidste, jeg skal bede om, det er at få mit mor gennemgået i en podcast med to inkompetente værter. Derudover, så vil jeg så sige, det er som om, de slet ikke har tænkt over, at der er faktisk pårørende tilbage fra de her sager. Jeg kan huske, at jeg sad 5 år efter, at min søster var blevet slået ihjel. Der sidder jeg ved frisøren, og så åbner jeg et Se og Hør, som jo altid ligger ved frisøren, og så slår jeg på midtersiden, og så er der, Gud hjælp mig, en gennemgang af min søsters mor, som var sket 5 år forinden, sådan noget flashback, vi skyder lige i tiden 5 år tilbage. Det var forfærdeligt. Altså det gjorde så ondt ned i maven. Det var så vanvittigt at skulle forholde sig til sådan fuldstændig jeg var slet ikke forberedt på det. Og det er som om, at de her to kvinder, de har slet ikke overvejet, at der sidder mennesker derude, som er pårørende. Prøv at høre, deres smerte er ikke din underholdning. Det er så vildt. Og det synes jeg, du har ret i, Sandy. Og det er jo en helt grundlæggende præmis, når man arbejder som journalist med det her stof, at man jo også faktisk bevæger sig ud i verden. Der er mange, der synes, at det er grænseoverskridende. Det er det også, når man som reporter på Ekstrabladet ret konsekvent opsøger de mennesker, det handler om. Efterladte, pårørende til såvel offer som gerningsmænd osv. Og længere hen i forløbet, så møder vi reporter jo også de mennesker, der er involveret i retten, hvis sagerne bliver opklaret og når så langt. Og der er en dyb, dyb alvor i det, i at kigge mennesker i øjnene og vide, hvad de går igennem, og give dem mulighed for at sige, din lede blodsuger, skrid væk fra mig, jeg gider ikke snakke med dig. Men at forstå, at det her, det er altså alvor. Det er altså rigtige mennesker, der dør, der sørger, der anklages for rigtige forbrydelser. Og jeg forstår godt, at du selv som pårørende bliver såret over den der lethed, hvormed man foretager sig. Jeg kan også sagtens forestille mig, at du for 12 år siden, hvis jeg var kommet som journalist og havde ringet på din dør og sagt, goddag, goddag, jeg kan forstå, at din søster er blevet slået ihjel. Har du lyst til at tale med mig? At du så muligvis også der havde sagt, hvad fanden er du for en? Skrid med dig, dum kælling. Det kunne også være, at du havde haft lyst til at fortælle om det. Mm. At du havde lyst til at brøle ud fra hustagene, hvad der var for en urimelighed, en uretfærdighed, en vederstyggelighed, der var overgået jeres familie og din søster. Det kan man ikke vide, men man kan have den anstændighed faktisk at spørge. Mm. Og så respektere det svar, man får. Men man gør det ikke, hvis det ikke tjener et formål. Og her taler jeg altså om et formål, som er andet end at underholde. Mm. Og nu har I begge to været inde på et par gange det her med, at det er amatører, og at de ikke er journalister, de her to. Og jeg har ringet til Vibeke Borgberg, som er, altså hun er, hvad hedder sådan noget, ekspert på området, kan man sige. Hun er advokat med speciale i presseetik, for at spørge sådan helt lavpraktisk, hvad må man, hvad kan man som privatperson, der laver en podcast om rigtige forbrydelser? Mørkeland er jo en podcast, som bliver lavet af to privatpersoner, som så beskæftiger sig med nogle rigtige kriminalsager. Ja. Men når man er sådan to privatpersoner, der udgiver en podcast, skal man så leve op til de samme etiske standarder, som journalister skal? Altså det skal man som udgangspunkt ikke, for man er ikke omfattet af de presseetiske regler. Så man har ikke de samme forpligtelser til ligesom at overholde god presseskik, som et medie har. Hvad betyder det konkret? Altså kan man sige og gøre lige, hvad man vil? Altså man kan sige og gøre lige, hvad man vil, så længe man holder sig inden for ytringsfrihedens almindelige grænser. Og det vil sige, at i det her tilfælde, hvor det der ofte kan være på spil, når vi taler true crime-genren, det er jo, at man ligesom kigger på nogle gamle kriminalsager, lukker dem op og tager fat i de spørgsmål, som de sager i sin tid har rejst. Herunder selvfølgelig prøver at se, om man kan finde et eller andet nyt. Og den proces kan medføre, at man kommer til at inddrage personer og kaste mistanke på nogle personer, som derved bliver stillet i et ufordelagtigt lys, eller faktisk får kastet en mistanke på sig. Og det, der kan man komme i strid med injuriereglerne, for eksempel. Det vil ofte være det, de regler, som vil være i spil, når vi taler true crime. Og bare lige så jeg er sikker på, at jeg forstår det. Det ene, altså, de skal ikke leve op til medieansvarsloven, og de kan ikke risikere at få en eller anden påtale fra pressenævnet. Hvad kan de risikere? Det er rigtigt. Man kan ikke indklage dem for pressenævnet, fordi de er ikke under pressenævnets kompetence. Men de kan selvfølgelig risikere, at de kommer til på den måde, de bearbejder deres materiale på, og kaste en mistanke mod en person, som ikke skal tåle det. Og den person kan jo tage fat i dem og enten få dem til at trække det her tilbage, eller anlægge en sag mod dem om krænkelse af ære og omdømme. Det vil være det, som man oftest vil se på. De kan også komme i karambolage med straffelovens regler om, at man ikke ligesom må tage et skyldspørgsmål op, når først en person er frifundet. Men det, du i virkeligheden spørger om, det er om det, at de her mennesker, som ofte laver true crime, ikke har en professionel baggrund, om det gør en forskel. Mm. Og det kan man sige, det gør det jo i hvert fald i forhold til journalistik, hvor vi netop dels stiller nogle etiske og retlige krav, men jo også ligesom har en forudsætning om, at det er uddannede personer, altså nogen, der har en professionel baggrund, som har med det at gøre, derfor ved, hvad man må og ikke må, og hvordan man skal behandle et emne, så der ikke er noget galt med formidlingen. Og det er jo et spørgsmål, vi kan stille til rigtig mange ting i dag, fordi de traditionelle medier og den traditionelle journalistik er jo udfordret fra alle sider, fordi alle enhver med internet og sociale medier og mulighed for at publicere overalt, jo kan tage den rolle på sig. Så det er ikke kun i den her genre, men en masse genre, vi ser, at den klassiske professionelle journalistik udfordres af amatører, som ikke altid kender de retlige og etiske rammer for det, de egentlig laver. Ja, du markerede, Marie-Louise. Indtil flere gange nu, lige det sidste, Vibeke Borgberg siger, altså jeg synes jo ikke nødvendigvis, man behøver at kende de presseetiske regler, eller for den sags skyld straffeloven, for at kunne forstå, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt. Det er vel sådan almen menneskeligt. Men derudover så synes jeg jo, at et af problemerne med det her, at denne her sammenrodning af genre og begreber, Vibeke Borgberg taler også om, om hvorvidt de er journalister, eller ej, du nævnte det også selv tidligere, Nicoline, om det er journalister, der laver det, eller ej. Og det at være journalist er jo ikke en beskyttet titel, og du kan som sagtens også have gået på Journalisterhøjskolen i Aarhus, hvor jeg selv er uddannet i forrige tusind, og være fuldstændig håbløs til at dække rets- og kriminalstof, ligesom jeg vil være rimelig håbløs til at dække sport. Men så det er ikke så meget titlen, eller det er jo ikke sådan på den måde kvalificerende. Det er for det første et spørgsmål om anstændighed, og så er det selvfølgelig et spørgsmål om et håndværk. Og så en erfaring og en viden, og en vilje til faktisk at opsøge viden, som man formidler, i stedet for bare at sidde og sludre. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil synes, det var særlig interessant at høre, hvad jeg ligesom har at sidde og sige om Tour de France, selvom jeg synes, det er fantastisk at se det i fjernsynet. Men viden om det, nej, det har jeg altså ikke. Og det er jo, altså, er det jo netop det... Hvis jeg lige må gøre det færdigt, Sand, det andet er de her begreber, som så ligesom pludselig bliver lidt luftige. True crime. Altså, hvad er det for en genre? Ja, dybest set betyder det jo bare sand forbrydelse. Altså, virkeligheden. Men vi andre går jo sådan... Altså, jeg skulle aldrig professionelt beskæftiget mig med andet end virkelige forbrydelser. Det er jo sådan set virkeligheden, vi dækker. Så er der netop, som vi talte om før, det her med, er det en podcast? Er det et program? Er det journalistik eller ej? Og i den smule, jeg har hørt af programmerne, jeg gik også tilbage og hørte det første af deres programmer, udsendelser, hvad vi nu skal kalde det, køkkenbords snak. Det bliver ikke rigtig varedeklareret, hvad har vi med at gøre her. At man så dertil koketterer med sin egen uvidenhed, koketterer med, at den research, man ligesom gider lægge i det, det er, hvad man kan google, det synes jeg bare er sådan lidt almindeligt uskyndt. Jeg går da ikke rundt og praler med ting, jeg ikke har forstand på, hvis jeg gerne vil have, at folk skal høre på, hvad jeg siger. Og jeg er simpelthen også bare nødt til at sige, at det med, at de selv ligesom varedeklarerer, at de er jo ikke professionelle osv., det er jo i virkeligheden for mig bare en dårlig undskyldning for ikke at tage ansvar. Lyder det som om, at sige, nå, vi ved ikke noget, og så kan vi heller ikke blive klandret for noget bagefter, hvilket jeg synes er en absurd måde at tilgå indhold på, især at tilgå mord på. Altså, hvis jeg skulle sidde i en podcast... Det skal de også lave en om voldtægter. I en podcast, præcis. Hvis jeg skulle sidde i en podcast og behandle kriminelle handlinger, så ville jeg sgu da i det mindste sætte mig rigtig godt ind i stoffet i forvejen. Og så derudover, så må jeg simpelthen bare sige, vi har simpelthen i det her land fået en besættelse af netop true crime, som Marie-Louise lige taler om her, som er blevet så vanvittigt. Det er noget, der foregår over det hele, og jeg må simpelthen bare sige, at true crime kan som sådan godt være interessant, men vi som forbrugere er også nødt til at tage ansvar for, hvad vi egentlig sidder og lytter til, og hvad vi ikke lytter til, og hvad vi egentlig gør populært, og hvad vi ikke gør populært. Og jeg synes, det er en skændsel, at der er så mange mennesker, der går ind og lytter til den her podcast med to kvinder, der sidder og har en fnisende snak hen over køkkenbordet, som handler om mor. Jeg synes, det er fuldstændig absurd, at vi på den måde hungrer efter mor. Men Sandy, står vi her og reklamerer for det, tror du nu, når vi taler om det? Ja, muligvis. Jeg tror helt klart, at folk bliver pirret og har lyst til at gå ind og lytte til et enkelt afsnit. Men den tror jeg bare ikke rigtig på, for så kan vi jo aldrig nogensinde tale kritisk om noget. Det vil jeg give dig ret i. Det er sådan en lidt faglig ting, at vi kan jo ikke tige ting ihjel. Vi er nødt til at sige, hvad vi synes. Vi er nødt til at tale om det. Men, jeg kan glæde mig over, at der i hvert fald her sidder to unge kvinder, som muligvis har oplevet lidt af alt i deres liv. Den ene sprog bærer temmelig meget præg af, at hun øjensynligt har boet i New York. Men de har aldrig stået ansigt til ansigt med noget rigtig, rigtig rædselsfuldt. Nej. De har ikke stået på Retsmedicinsk Institut eller på et traumacenter og skulle identificere en nær pårørende. Præcis. De har aldrig siddet i retten og skulle kigge på et menneske, der er anklaget for at have slået deres ven, deres kæreste, deres mor, deres barn ihjel. De har aldrig forholdt sig til nogen, som er blevet stillet over for den anklage, skyldig eller uskyldig, og skulle bære med sig at have begået en så rædselsfuld forbrydelse. Men man kan jo nogle gange godt prøve at forholde sig til alvoren i ting, selvom man ikke selv har stået. Og jeg synes lige præcis, at det er en dårlig undskyldning, at man på den måde lægger ansvaret fra sig, som de gør, og man ikke selv har oplevet ting. Jeg har talt med flere venner om det her, som faktisk, når jeg har fortalt min historie og sagt til dem, jeg ville blive meget, meget, meget berørt og rigtig ked af det, hvis de tog min sag op, fordi at det kan godt være, at der er mange mennesker, der tænker, at det er 12 år siden. Den sidder så dybt i mig hver evig eneste dag, for det er noget, jeg går og bærer rundt på hver evig eneste dag. Jeg var inde på Retsmedicinsk og skulle ind og se min søsters lig. Det var fuldstændig forfærdeligt. Altså, det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kommer over. Og det, at de her to kvinder, de ikke har skænket det en tanke, at der er pårørende, der har skulle stå og identificere deres egne pårørende, eller bare skulle gå ind og sige, tage afsked med et menneske, som de ikke skulle have taget afsked med på det tidspunkt. Det at de to piger gør det her til underholdning, det synes jeg er en skændsel. så har jeg et andet problem med det. Nicoline, du vil gerne sige noget, men vi overtager jo bare dit studie her. Ikke? Og det er i gennemgang af nogle af de andre sager, der, som du sendte mig til at lytte til. De gennemgår blandt andet en drabssag nede fra Ringstedegnen, siger jeg. Det er fordi, vi står i København. Fra Ringstedegnen, en prostitueret, der var alene i et bordel og bliver fundet dræbt og livet mishandlet. Den sag er efterforsket i alle ender og kanter. Der er lavet et enormt arbejde med at forsøge at opklare den. Det er nogle af landets fremmeste efterforskere, som har gravet og gravet og gravet arbejdet den sag. Den er også dækket af adskillige medier i adskillige omgange, både i håb om at kunne ryste nye oplysninger frem, og fordi det jo grundlæggende er et sår i vores samfund, når de her forbrydelser bliver begået, og når de ikke kan opklares. Det er nærmest, altså hvis man ønsker at vide mere om det drab, så kan man gå så mange andre steder hen, end at sidde og lytte til, hvad de her to unge kvinder synes. Og de går ordentligt købet i rette med en af landets absolut mest erfarne efterforskere med speciale i gerningsmandsprofilering, som har udtalt sig og skrevet om sagen osv., og synes, at de tror, at de ved noget andet. Det ved de ligesom bedre end en tidligere rejseholdsmand Kurt Krag. Det er simpelthen latterligt at høre på. Det kan da ikke være kvalificerende, at man bare synes, det er spændende. Jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde jer. Det er mega, mega spændende, men der er også andre gæster, der gerne vil ind i studiet. Det er jo en hård kritik, der bliver rettet imod podcasten Mørkeland her, og jeg vil selvfølgelig rigtig, rigtig gerne have haft de to værter, Camilla Bjerregaard Auervig og Christine Sofie Bugby, med mig her i studiet sammen med jer. Men de har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til mig, der skriver de ellers, at de har masser på hjerte, og at det ikke er fordi, de ikke kan eller vil forsvare sig. De synes bare ikke, det her det er det rette setup, som de siger. Og det, jeg forstår, der er galt med setupet, det er altså... Ja, vi er her. Jer to. Men vil du være, Nicoline, hvis du taler med dem, eller hvis de hører med nu, Christina og Camilla, hvis de skulle have lyst til at lære noget om det her stof, og hvordan man arbejder med det, så er de rigtig velkomne. Jeg giver gerne sådan en lille lynkursus i, hvordan det føles. Jeg er sikker på, at de gerne vil lejligt fortælle, altså, hvordan det er. At være pårørende til sådan en sag, som bliver gennemgået af to. Jo, måske også bare sådan lidt om hvordan efterforskningen foregår, og hvad det egentlig vil sige, og beskæftige sig professionelt med det, hvis det er det, de aspirerer til. Ja, og de skriver, hvis dine medvirkende har reelle, det er jo så jer to, hvis dine medvirkende har reelle bekymringer eller spørgsmål til os, er de selvfølgelig, ligesom dine lytter, mere end velkommen til at rette henvendelser. Der er ikke det er meget noget, sjovt, fordi det ikke, kunne de jo have gjort herinde. Der er ikke noget, vi ikke vil svare på. Bare ikke her i studiet. Jeg har ikke så meget at spørge dem om. Bare ikke her. Jeg kunne godt have rigtig mange ting at spørge dem om, men det kan jeg jo, det kan jeg jo så få lejlighed til på et andet tidspunkt forhåbentlig. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Nu skal vi have endnu et afsnit i serien Kunstner i familien. Det her er en serie, som min kollega Mads Østergaard, som nu er taget til New York, og jeg fandt på i 2016-17 stykker, fordi at jeg har en søster, der er performancekunstner, som laver noget helt vildt kunst. Og så kom jeg i tanke om, jeg har faktisk aldrig talt med hende sådan rigtigt om, hvad er det egentlig, hun laver. Og det er der heller ikke rigtig nogen, der gør til familiefesterne, fordi hvordan skal man også lige spørge, når man er sådan lidt kunstdum, og så altså ikke kan altså, de her begreber. Man kan ikke lige analysere kunst, man kan ikke sætte det ind i en sammenhæng, man kan også se, det er flot eller vildt, men hvordan spørger man om det her? Derfor har vi lavet den her serie, hvor kunstnere kan få et familiemedlem ind, der ikke er kunstner, til endelig at få taget den her snak, og få stillet de dumme spørgsmål, og få sagt den helt ærlige mening. Og vi har selvfølgelig en jingle til den her serie. Og kunstneren, det er dig, Niels Pukholm. Okay. Velkommen til. Tak skal du have. Og familiemedlemmet, den pårørende, kan man sige, det er dig, Bodil Pukholm. Ja. Du er pædagog, er det ikke rigtigt? Nej. Nej? Hvad er du så? Nej, arbejder, jeg har læst psykologi og kommunikation. Men du arbejder med børn? Jeg arbejder i Københavns Kommune, ja. Ja, okay. Hvor jeg sidder med et projekt om unge, der er i risiko for at få en spiseforstyrrelse. Okay. Det er nogenlunde. Det var fordi Niels han sagde, arbejder med unge, blandt andet. Ja, jamen, den er god nok. Det er også dit job, ikke? Nå, men så har vi fået slået det fast. Ja. Du er ikke en del af kunstbranchen. Nej. På nogen måde. Nej. Har du noget kunst derhjemme? Du har da noget mit, har du? Nej, jeg har ikke noget sådan decideret kunst. Nej, ikke sådan... Mm. Ja, jeg har selvfølgelig noget på væggene, men ikke noget, jeg sådan, tror måske går ind under kunstgenren. Jeg er så ret sikker på, at jeg gider dig noget engang. Ja. Ja. Nej, det er ikke så meget. Mm. Så du er lidt på samme niveau som mig, når det kommer til det her. Niels, kan du ikke lige kort forklare, hvad er du for en kunstner? Jo, det kan jeg godt. Altså, helt kort, så arbejder jeg sådan meget konceptuelt med kunst. Jeg har ikke sådan et medie, der ligesom er mit medie. Altså, ligesom en maler, der maler billeder, så arbejder jeg mere med idéerne, og så er det, kan man sige, idéerne, der finder materialet, og ikke materialet, der finder idéerne. Og så i min praksis, der arbejder meget med det narrative, altså fortællinger, hvordan vi bruger fortællinger i vores hverdag, og hvordan vi bruger dem til at så navigere i vores liv. Forstår du det her, Bodil? Jeg forstår det sidste i hvert fald. Det med narrative og fortællinger. Mm. Det er noget, som Niels har gjort noget mere af de sidste par år. Mm. Og det synes jeg faktisk har været rigtig sjovt, fordi det har jeg godt kunne forstå. Og det har været noget, vi har kunne tale om. Mm. Det andet der med at finde... Hvad var det, du sagde med at finde? Jamen, det var mere sådan det med, at du ved... Hvis man nu var sådan helt kunstner, så står man og maler et billede, og så er det maleri, og så handler det om farven og fladen på maleriet. Ja. Altså, der er jeg mere sådan, tænker jeg sådan lidt mere sådan undersøgende. Altså at sige, jeg har en idé eller et koncept, jeg gerne vil undersøge. Og så er det måske ikke lige maleri eller tegning for den sags skyld, der udtrykker min idé bedst. Så må jeg kigge efter et andet medie. Det kunne være altså nogle forskellige materialer eller lyd. Eller ja, nogle forskellige, at det ligesom på bedst mulig måde understøtter min idé. Ja. Bodil, du har jo været til nogle af altså Niels' faniseringer. Ja. Men det virker på dig som om, at det her, det er nyt. Det som Niels lige siger der? Ja. Nej, det tænker jeg egentlig ikke, at det er. det er mere måske sådan det der med, hvis jeg nu skulle genfortælle det, Niels lige fortalt, så skulle jeg måske lige have den et par gange. jeg tror mere, det er det. I virkeligheden, at det sådan, kan være lidt abstrakt. Og lige sådan få hold om. Men altså, når nu Niels han forklarede det til mig en gang til, så forstod jeg det bedre. Glimrende. Som du er inde på, så laver Niels jo de her fortællinger. Mm. Den kan vi måske nå til sidst. Der siger du, det forstår du. Men som du også er inde på, så, eller dermed siger du også, at der er noget, du ikke helt forstår. Og det skal vi tale om nu, og heldigvis så har Niels jo også arbejdet med lyd, og det er jo perfekt, når man laver radio. Og du har lavet et værk, der hedder En Fanalsk Støj. Og kan du ikke lige kort sige, hvad sætte rammen for det? Jo, det var, altså, det er faktisk ved at være et ældre værk, jeg lavede. Det var lige, hvor jeg blev færdig på akademiet, der blev inviteret til Frederiks værk op på Stålvalseværket deroppe, og så lave til sådan en kunstfestival, der var deroppe, og den handlede om metal. Og så kom, jeg havde inviteret en hel masse kunstnere, der skulle komme med alle mulige metalskulpturer og vise dem. Og jeg ville vildt gerne være med, men jeg kan bare ikke arbejde med metal. Altså, jeg ved ikke, hvordan man smider. Så jeg tænkte, så må jeg gå i den diametralt modsatte side, og så sige, så må jeg arbejde med det letteste materiale, og det er lyd. Og så skal jeg fortælle mere om konceptet. Jeg tror bare, vi tager det nu. Ja. Jeg skal også lige, der er en lytter, der skriver, er de søskende eller fætter kusinen? Det har måske glemt at sige. Altså, du er jo kusinen. Jeg kunne sige. Glemte jeg det? Det kan godt være, jeg gjorde det. Nu synes jeg, vi skal høre den første bid fra En Fanalsk Støj. Så der var støj. Der var meget støj. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum, bum, bum. Mennesker udefra, de tror, det er helvedes foregår. Sikkerhed, det er jo, om man har et højt eller lavt skrivebord, ikke? Det her var altså første bid fra Infernal Støj af kunstner Niels Pukholm, og jeg har Niels i studiet sammen med kusinen Bodil Pukholm her i serien Kunstner i Familien. Bodil, du griner lidt under det her værk. Hvad får du lyst til at sige, når du hører det her? Ja, det er en godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er første gang, jeg hører den, skal jeg lige sige. Jeg synes, det var ret sjovt. Overraskende sjovt. Jeg har faktisk en oplevelse af, at jeg godt forstår lidt om, hvor du vil hen. Ja, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Hvor tror du det? Ja, men jeg kan meget godt lide det der rytmiske, der er i det. Jeg får sådan, det bliver sådan musikagtigt for mig meget mere, og det synes jeg er ret sjovt egentlig. Og sjovt, man hører der stemmer. Det er fedt sådan at få nogle stemmer på de mænd, som du har mødt deroppe. Og jeg griner, fordi det er nogle sjove lyde, altså, hvor man sådan tænker, hvad skal jeg brrrr, og sådan noget. Er det meningen, det skal være sjovt, Niels? Ja, bestemt. Altså, jeg synes, altså, og specielt i min kunst, så humoren, det spiller en stor rolle. Jeg synes, det er sådan dejlig afvæbnende måde at møde folk på. Og jo, det er da sjovt. Det er sådan nogle, det skal også siges, at op på Frederiks værk, det bliver jo ikke spillet ud nogle fine højtalere, som vi ser her, de blev spillet ud for sådan en gammel industrihøjtaler, der sad op i en lygtepæl, der så blev spillet ud over sådan en nettoparkeringsplads og en patangbane. Og så sad der så spillet, mens den der festival løb. Men det lyde, du har optaget på det her stole? Nej, det jeg har gjort, det er, at jeg tog der op, og så fandt jeg nogle gamle stålvalse arbejdere. Og stålvalsen er jo næsten lukket nu derop. Så jeg snakkede med en hel masse af de her gamle arbejdere derop, og så ligesom fællestrækket for deres erfaringer med arbejdet på den her stålvalse, det var lyden. Altså det var støjen, og når man snakkede med folk i byen Frederiksberg, så de snakkede om, det var støjen fra fabrikken, ikke? Og så tænkte jeg, okay, så fandt jeg sådan tre stålvalsearbejdere, og så interviewede jeg dem, hvordan de huskede, hvordan man producerede tingene og sådan. Og så havde jeg sådan måske 6 timers interview med dem, samtale. Og så havde jeg klippet alle de her, for eksempel, jamen, så kom trokken, og så siger den bip, bip, bip, og så falder slapsen ned på jorden. Og, puff, ikke? Og så klippede jeg de her puff, og bip, bip, bip ud. Og så har jeg så sammensat det til en ny, altså sådan en, jamen sådan en rytmisk, produktionsagtig, mekanisk. Det er sådan en moderne form for stomp. Ja. Det er det, jeg kan relatere til. Forstår du, hvad meningen er med værket her, Bodil? Jeg fangede godt det der med, at det ligesom var at det der med sådan folk, der bor i Frederiksværk, der har hørt de her lyde. Men jeg kan godt høre, når Niels han forklarer sig. Altså, jeg kan faktisk meget godt. Det er en blanding, fordi jeg synes nogle gange, det er ret fedt, at man bare ser noget og ikke helt forstår det. Og egentlig bare sådan øve sig i, jeg skal øve mig i bare sådan at acceptere, at det er okay. Mm. Og andre gange synes jeg, det er sjovt at få de der baggrundshistorier på det. Men det er også det, som er, synes jeg, er det, altså, et af de allerfedeste ting ved kunst, det er, at det er et af sådan, de sidste rum her i vores samfund, hvor så man bare kan møde ting, sådan, uden vi skal vide, men det er et sted, hvor så man, altså, i stedet for at møde et objekt, så møder man i virkeligheden sig selv, ikke? Jo, det kan godt være, at man møder sig selv. Det har jeg ikke tænkt over. Niels, hvis nu du sad til en, jeg ved, du er fra Skive, ja. Og jeg kommer også selv fra Lille Jysk By, og det er jo ikke nødvendigvis steder, hvor der er sindssygt mange kunstnere, nødvendigvis. Der kan man jo godt havne til en eller anden familiefest, ja. Hvor der sidder en onkel, der bliver mere og mere fuld, ja. Som så lige pludselig udbryder, hvad fanden er meningen med det her? Ja. Hvad vil dit svar til ham være? Jeg kan leve ad. Men går du så ind i den og forklarer sådan, eller hvordan? Jamen altså, det, du kommer ind på, hvad det er for en onkel, der spørger, ikke? Mm. Altså, nu har jeg jo nogle meget, altså, min kusine, Bodils onkel, eller far, min onkel, han er meget interesseret i det, så han prøver jeg selvfølgelig også at forklare, hvad det er. Og vi tager samtalen, altså, jeg synes faktisk, i vores familie, vi er sådan gode til at diskutere ting, ikke? Altså, det er sådan, jeg bliver ikke dømt fuldstændig ude, fordi man laver nogle ting, der er sådan, det der parte, eller sådan, og det, altså... Jeg synes lige, vi skal... Jeg synes, at det er så fremragende, det her infernalske støj. Så jeg synes lige, vi skal høre sidste del af den. Men kan du ikke bare lige en gang for alle, Niels, forklare din... sådan, nu har du lavet 6 timers interviews og optaget alle de her lyde og sådan noget, så det er jo ikke bare noget, du har brugt en eftermiddag på. Nej. Men hvad er den helt store idé for dig? Jamen, det var ligesom at sige... Altså, det var en kunstfestival omkring metal. Og så sige, okay, hvordan kan man så ligesom... gå ind til den her bys identitet, ikke? Altså, som er mere end metal, men det er jo det her arbejdet med metal i en lukket fabrik. Hvad er det tilbage? Hvad kan vi huske? Hvad er erindringen omkring den her fabrik? Og så lyttede jeg til folk, når jeg snakkede med dem, og det, de alle sammen sagde, det var støjen, det var lyden, og så de her ord. Så tænkte jeg, altså, på den måde, så er det, altså, det er jo sådan set meget banalt, det er meget simpelt, De der lyde, der... Er de også fra det her? Ja, jamen, altså det hele er fra det. Lad os tage anden bid her. Mm. Og de der lyde, som så kommer, når vandet det bliver sprøjtet ned, det giver nogle skrald og nogle skram. Jo varmere den er, jo mere lydløs og jo mere lavere tone. Og så løber stående. Swing! Infernalske støj med Niels Pukholm. Og der er jo et afsnit af Kunstner i familien, hvor det er en serie, vi har, hvor familiemedlemmer, pårørende, kan få lov til at stille spørgsmål til en kunstner, der måske laver noget, der, ja, man måske ikke helt forstår. Og Bodil, ja. Du, altså først og fremmest forstod du ikke det her, men er du tættere på at forstå det her nu? Ja, det tror jeg. Altså, jamen det kommer jo igen an på, hvad det man skal forstå. Altså, fordi at hvis det, jeg får ud af det, det er en sjov oplevelse af at høre nogle mænd, som siger nogle virkelig underlige lyde, så tænker jeg, det er vel i sig selv, det er vel meget fedt. Og så kan det godt være, at Nielsen har alle mulige tanker om noget, han gerne vil have, at jeg skulle forstå. som jeg måske ikke forstod i første omgang. Altså, jeg vil først og fremmest bare gerne have, at man ligesom møder værket, og møder det med sig selv, og møder det som en... Jeg er også bagved måske reflektere over, hvad er det for nogle... De har mødt, de her arbejder, og hvad er det for en erfaring, de lærer og giver videre, ikke? Altså... Ja. Men jeg synes, det sjove ved det er, at det er sådan, jeg gad godt se, hvordan de der mænd ser ud, for eksempel. Altså, jeg får sådan lyst til sådan... Og jeg gad også godt sådan komme op derop og se det, altså, i virkeligheden, ikke? Så det giver sådan appetit på mere, det synes jeg er fedt. Men det er da også krævende, tænker jeg, at lytte på. Hvis du har Børge, min far, han arbejder på Stålvalsen i Frederiksværk også. Det vidste jeg ikke. Det må rigtigt. Vi tage til næste familie. Noget, jeg nogle gange har tænkt over, når jeg går til kunstfaniseringer, tager jeg med til mange, fordi at, min søster er performancekunstner, og så ser jeg jo hende, og så alle mulige andre også. Det er, jeg kan blive lidt i tvivl om det er okay at grine. Bodil, du sad jo og grinede helt utrolig meget af det her. Man skulle tro, det var et stykke satire, vi har sat på for dig. jeg synes jo også, at det er ret sjovt. Men det kan jeg godt være sådan lidt i tvivl om det er okay, at man bare skraldgriner til en kunstfanisering. Har du også været i tvivl om det, når du har været afsted? Eller om man skal stå sådan lidt andægtigt og betragte, Jo, den rolle har jeg også indtaget. Ja. Helt sikkert. Og så finder jeg nogen, jeg lige kan snakke lidt med og sige sådan, hvad tænker du? Og så kan man sådan få sådan en lille løsning lidt op for det. Fordi jo, selvfølgelig, det er jo sådan en et miljø, som jeg ikke er en del af. Og det er jo sådan en blanding af, at man vil gerne selvfølgelig også vise respekt for det, som kunstneren har lavet. Og samtidig så tænker jeg, at der vel også skal være plads til, at man kommer netop med det, man nu, altså, hvem man nu er også, ikke? Men at stå og skraldgrine til en fanisering, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg ved ikke, det har det vagt lige et eller andet i mig. Jeg kan vildt godt lide at se, når folk de griner til faniseringer, og altså specielt af mine værker. Det er sådan, så er det jo kontakt, ikke? Altså. Men er det ikke rigtigt, Niels, at der er til nogen, nu er jo ikke alle faniseringer, der er ens, men er det ikke rigtigt, der er sådan lidt en stemning af, at hvis du kommer og ligner lidt en bøv, og har det forkerte tøj på og står og griner, så vil nogen måske kigge lidt mærkeligt på en. Altså, det er bare en forestilling, jeg har. Jo, men det er måske rigtigt nok, ikke? Altså, sådan, det, altså, jeg tror, i hvert selskab, hvis der er sådan arkitektforeningens kongres, og så kommer en op, og der står og griner af dem, så vil folk synes, det var mærkeligt, ikke? Men altså, jeg tror... Altså, jeg tror også, et af de største problemer med kunst, det er, at det bliver puttet op på sådan en pelistat, ikke? Altså, og det er jo egentlig taget i bund og grund noget pjat. Altså, det er... Altså... Langt hen ad vejen er det jo banalt. Det er jo bare... Altså, det er jo oversættelser, det er registreringer, der bliver oversat på forskellige måder, som ikke vil der noget. Altså, det vil altså, på mange måder så er kunst ligesom en kat, der bare... Altså, den vil der ikke noget. Det, altså... Den kan komme op og så ligge på dit skød, så kan du af den lidt, og så går den igen, ikke? Altså, du... Og det er det, jeg sagde før, sådan, at i virkeligheden, når man kigger på et kunstværk, så kigger man på et objekt eller et maleri, eller hører en ting. Men i virkeligheden, så kigger man på sig selv, fordi et mange gange, så er der ikke et konkret facit. Det er jo ikke en ligning, der skal løses. Det er jo noget at sige, hvad har jeg med i bagagen, og hvad vækker det i mig, og hvad får jeg ud af det? Og det er så vigtigt. Vi har et sidste værk, der ikke er et lydværk, vi skal nå at tale om. Og jeg har printet et eksemplar til jer begge to. Okay. Og det er jo et altså, det er et stykke træ, der er fældet og skåret over, og så er der skrevet ind i det på jysk, lige møg, hvor lånt af hår rent, kan jeg løbe fra. Det er faktisk meget godt. Og ja. Hvad betyder det? Altså, lige møg, hvor lånt af hår rent, kan jeg løbe fra. Det er... Jeg er oversat, altså jeg tror, det er altså, lige meget, hvor langt jeg har løbet, kan jeg ikke løbe væk fra det. Mm. Og det har du så indgraveret. Ja. Du har ligesom åbnet det lange stykke træ, og så du indgraveret det. Hvad er meningen med det her? Jamen det er jo, altså værket her, det lukker jo så, altså udover at det, altså hvis jeg selv skulle sige det, altså nu kan man jo ikke se det i radioen, men jeg synes, det er sådan utrolig smukt, det står på sådan noget sådan metal, stativ, som jeg har svejset sammen. Jeg tror ikke, du kunne svejse. Det lærte jeg så sidenhen. Jeg lavede det sidste år. Så der er jo altså, hele den der altså, materialiteten, altså med stålet og træet, det synes jeg i sig selv er fint. Men så tænker jeg, så åbner det så meget op, altså det øjeblik, at man finder ud af, at træstammen er fra skive. Altså, det er et egetræ fra Skive, der er fældet, som stod ved Dalgas Boulevard, der blev plantet i 69, hvor at bydelen i Skive, den bydel blev ligesom udvidet. Og så fik jeg lov til at fælde træ der. Og så flækkede vi det over langs, og ja, lagde det op her. Og så har jeg så indgraveret det her, den her sætning i den. Og hvorfor lige den sætning? Altså lige meget, jamen, hvor langt jeg løber, kan jo, jeg løbe fra det? Jamen det er jo sådan lidt, altså, sådan, altså helt agtigt, altså det er jo sådan, igen, måske også meget banalt, men det er sådan mit coming of age værk, ikke? Altså, jeg er så 35 i dag, så som jeg har altid været lidt sent udviklet. Så det er sådan, hvad hedder det? Jamen altså, det er jo den der med, at hvor jeg boede i Skive og voksede op der, altså hold kæft mand, jeg kunne ikke komme hurtigt nok væk fra den by. Altså, og har egentlig været meget lang tid om at så finde ud af, at den faktisk kan noget, at den er faktisk utrolig fin, og det er et sted, som, ja, lige meget for langt, jeg har prøvet at komme væk fra den, altså, så er den jo en del af mig, og det er det, altså det er mit barndomsland, det er det, der har formet mig på mange punkter. Står der sådan en forklaring ved siden af kunstværket, eller skal man selv gætte sig til det? Nej, det, altså, det står der ikke, sådan, men den blev så vist i, altså både i Holstebro, på Huset for Kunst og Design, og i Skive, og så vil jeg gerne have den til København også, fordi at, der i Holstebro, der var der rigtig mange, der kunne sådan relatere sig til den der, og i Skive også. Også fordi det er jo Jeppe Aakjær Jysk. Jeg var i forbindelse med Jeppe Aakjær-selskabet, for at så få den rigtige retstavning, rette jyske retstavning. Den er svær at sætte op i København, uden at der er en oversættelse ved siden af vandet. Ja, der er rigtig mange jyder i København. Så, så det, altså, jeg er lidt svært ved at finde ud af det. Nå, jamen, men Bodil, nu skal jeg spørge dig. Altså et stykke træ, der sådan er åbnet og står på noget stål, og så står der så lige møg, hvor lån, der har rent, kan af leve fra det. Mm. Ja. Ja. Hvad tænker du? Ja. Jeg tror, det er der, du måske vil møde mig til fanisering, hvor jeg vil stå og have lidt svært ved lige at finde ud af, hvad jeg skulle sige. Jeg synes, når jeg hører Niels' forklaring, så giver det vildt god mening, men som du også spørger, sådan, at høre det med, altså, hører man noget af Niels' forklaring, kan man læse det? Og der kan jeg da godt, der vil jeg da, på en måde synes jeg næsten, det er ærgerligt, man ikke får det med, fordi det, jeg synes, det er fedt at få baggrunden for det. Fordi ellers så kunne jeg godt bare stå og kigge på en flækket træstamme med nogle bukser, og måske ikke helt vel kunne sætte sammen, faktisk. Ja. Så der, det kan godt, det udfordrer mig lidt, det vil jeg gerne være ærlig at sige. Ja. Men det var godt, du kom herind og fik forklaringen. Ja, absolut. Hvordan kan det være, at I aldrig har sådan rigtig talt om det her før? Du I har kendt, altså I er jo nogenlunde lige gamle, ikke det? Ja. Og I flyttede til, I begge to bor til København, og du har været til hans kunstfaniseringer. Ja. Og du tænker på den flækkede træstamme. Ja, men, men de her værker, altså sådan, hvorfor har I aldrig talt om det her? Sådan. Ja, det ved jeg egentlig ikke. Altså, vi har faktisk talt en del om Niels' værker, men det er nogle af de andre værker, i forhold til, at han laver fortællinger, som jeg synes, han er hammerende god til, og hvor jeg sådan kan spille lidt ind med noget. Men de her mere abstrakte ting, dem har vi ikke snakket om. Og jeg har da, altså, jeg vil da også være ærlig at sige, der er da også noget af det, hvis jeg ikke helt forstår, så er det måske ikke sikkert, at jeg lige får spurgt. Fordi man også kan føle sig lidt, jeg ved ikke, dum er måske forkert ord, men sådan, det kan være svært lige at finde ud af, hvordan får jeg lige spurgt til det her, hvor jeg egentlig også samtidig viser, Niels, jeg synes, han er sej, og jeg godt kan lide det, han laver. Ja, altså for eksempel så var jeg på, Niels havde inviteret til fantastiske, ude på Østerbro på et vaskeri, hvor der hang, hvor mange billeder var det? Jeg tror, det var 9. 9 billeder, hvor der stod nej. Nej, nej, nej og nej, nej, nej. Og jeg kan huske, at jeg kom derind og tænkte, gud, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige. Fordi altså der stod nej på forskellige måder, og det var det, om man så må sige. Og så var det sådan op til mig at finde ud af, hvad jeg ligesom ville gøre ved det. Mm. Det fik jeg faktisk ikke rigtig spurgt ind til, fordi jeg synes, det var lidt pinligt, og så stod jeg bare hang lidt ude foran og drak noget vin. Det var et nej i opløsning. Du lytter til Radio 24/7.